الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا سورة فرقان کی تشبہات و جواب نو او شبہات چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے کول چی مونگ زکا نمانو دسرا ملائک نزی چی مونگ اوینو یا مونگ اخپل رب اوینو پا اخپل مونگ تاوی ملاو پا دباندی ایمان روڑو دیدے کی داغی جوابو نو چی دا صرف لوی دا سرکشی دا بغاوت تے او داغی حالتے بیان کن خاص کر قیامت کیوں چڑیر پریشان بی عملو نو بیتبا و برباد شی اور سره مقابله کې د مؤمنانو د قیامت ډیر د آرام او د سهولت حال بیان کو چې دا غیده پر الله دوه قسمه ځایونه تیار کړی دي همیشه د اوسېدو او کله کله د آرام او د راحت نو دی دے کی دا قیامت دے اس بات یو علامہ ذکر کئی چدا غروز دا چدا غی عظمت اللہ تا معلوم دے دا غی حیبت ارسم را چدے بے حدا و بے انتہا لیکن مومنانو تا دا غی نس تکلیف نشتا اگر ٹول زور اور ٹول بوج با پدغه خلق باندې غورځيږي دا جنن پیغمبر باندې اعتراضونه کوي ناویو پدغه رات باندې ډیر زیات پریشانه د قیامت ډیر علامات دي هغه یو علامه بیانې چې اسمان کې به انقلاب راشي دے بزے پزے باندی اشلی گی او ملائک بکت راکوزی گی او دیدے کہ اللہ رب العزت دوریزی نم اغسط دے ویوما تشقق السماء بالغمام یاد کا روزو چی اوبشلی گی اوبچوی اسمان بالغمامی دوریزنا دا مانا خو نشی که دی چکن دوریزی دم ربو جوڑ شو چی اسمان برداشت نکو وریزی بوچ خو نئی دی مدادا چی وریز خود اسمان دلان دی دا بیرا منگسرن از دی دا ناسمان دا نیسم را اثر پریوتو نو مطلب دا آیات دانه دی بالغمامی بلکه یو دا مانا دا چکل آسمان اشلی کی او پاغی کدیر فاصلی پیدا شی نن خطول یو تام بدا نمونگ دا پا نظر باندی صرف آسمان خکاری او پاورت باندې چې دې دې یو بل نه جدا جدا شي او مین کې ډېر فاصله پیدا شي ناغه به خلق ته د وریا دې په شانته په نظر راځي بالغمام چې دې وته ګوري د حقیقت نه نو د وریا دې په شانته او په نظر راځي او حال دا نه کیا بواریز نئی او دا اسمان خپلی و خصوصیت تے ادوی مداد چی ملیک را کزیگی نو خلق و تبا دا سی معلومیگی چی دا واریزی دی دا دید پارا اللہ رب العزت اسمان کے لار جوڑے کڑے دروازے دروازے شوے چسر نبا کے راغلیو وفتحت السماء فكانت ابوابا اسمان مداس کلاو شی چې بس ټول به دروازې دروازې شي اجد ملائک را کوزيږي نو دا په نظر کې وریز معلومیږي یا دا غیر را کوزيدلم په وریزو کې دي سورہ بقرہ کې ویلو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه دخل اخر وقت انتظار کوي چل رب العزت براشي اور یذو کہ ملائک براشي صدا مطلب دې چې ملائک وډیر را کوزيږي زکا بیا خو ضرورت پاتې نشو ټول وخت راضي په خلکو ته په نظر داسې معلومیږي لکه وریز آیاتم د دې معنی تایید کړي یاد کا چې او بچوي جدا جدا وشي اسمان خوشان د وریزې یا پاغه ملائکه سره چې را کوزيږي به وَوَرِيَزُ كِي وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا سمطلب راکوز بکلیشی ملائک دا اسمانونو نا ودا سنا کسو کوئی چه وہ سوم راکوزی گی دیر شی دروزی او دشپی ملاوی نا تنزیلن تا سی براکوز چی اسمانو نا بخالی پاتی شی اغزایی نا بختم شی چه ملائک بابا که او سیده و پاتی که ده نا غرس سامانونا چطایانی با غنڈی شی چه باز او سا دنیا ختم شوا پس ده ملائک و آقا کارونا و ضرورتونا دیوته نشتا اطول بخکا تراش ولی نند دی ضرورت تیم چه حساب کتاب کیگی ده مخلوق او اللہ خپل عدل او انصاف سره تخلق و فیصلی کوي نو دا ملائک با چاپیر اولاد اس سوک بنشی خوزیده دا خپل زینا در دید پارا چی دا اللہ رب العزت عدالتم سر دی رازی مشان دے نا ملائک با طول دا دغید پار راشی او د عرش نه چاپیرا د عرش دلان دی هغه ډیر لوی لوی ملائک چې دي چې نبی له سلام ویلو یو ورځ راځي صحابه او صرف دې په اړه لم چې تاسو استاد عرش دو ملائکو بیان وکما چې ری الله څومره لوی بدن ورکړی دی اسمانونو نظمو کې داغي مخ کې خویس نه دي جما بینا من کبیه و اذنی داغي دوګینا تر وګه پوري په 500 کال منزل دی هیڅ دې پار را لمه چې تاسو ملائکه الله پیدا کړی چې خپې چرته و مزمو کې تر رسیدلې دي او ترونه د عرش سره دي غریبم پاورت باندې ډیر په بیدارې سره او ډیر په تنظیم او په خدمت سره ولاړی ولې روز د فیصلې ده کنه ته دنیا د ټول ژوندګې فیصله وکي د یو یو انسان انزو زره کال روز ته وینو او حدیث کې راغلی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ویلو چې دا پاغي باندې 50000 کال ده مؤمنانو باندې دومره دلته کده فرض مانځو وخت دا حساب کتاب ورس چوشي په دومره وخت به په ولګینو بادشاہي با په دا ورځ باندې یقیني شي د رحمان بادشاہ وسم در رحمان بادشاہ دا کنه بل چا دا وسم دا بادشاہی دا دا اختیارات تھی او الحق یو سراوی چنن خو پګډی رشتہ دی کنه چری ځان ته نسبت نه کوي ځان له بادشاہی ثابت یو ځان له اختیارات ثابت یو لوی طاقت ځان ته وي دا بگشتے کنا او پا ورز باندی با ایس سوک دا سے نئی چیغا تا بادشاہ ویلی شی او تا طاقت ویلی شی قوت ویلی شی نا او دکا الحق کوئی ورس را ہوئی خوا بادشاہی پا دا ورز باندی یقینی باشی زکا ایس سوک بین کارنشی کولے ہیں دا اللہ دا بادشاہ ہے نا و رحمان رحمان دی صورت کے دیر بیانی ولی صورت مطلبو برکات تلا رب العزت برکات او دا غید پارا دا اللہ صفتونو کی مشہور صفت رحمان دے دیر خیر او برکت والا ذات وکان یوما علی الکافرین عسیرا یو مطلب دا دے چه دا دیر وزی سختی چی دا دا غیر وزی پریشانی چی دا اگر صرف پا کافرانو بانده دا پا بل چانا دا سمرا چی اللہ دا غی سختی بیانی او شدت بیانی دا ټول پاغی بانده دی اللہ وی خواد اوی با دا غیر وزی قیامت خاص کر پا کافرانو بانده دیر سختا نا پا مومنانو دا ور سره دی کنا خواد دویم مطلب دا دی چې دیبا تپوسو نکی کنا ملیک برا کزیگی اٹول مخلوق نارسوک با تپوس کئی چاہے گا چیزا چاہے اختیار دینا نیارا ولی دیبا پتمی داغی خپلو خپلو مشرانو چې دیو ته خدایان ویلیو کنه نو څوک بعد بعد خپل پیغمبرانو په تمه يهوديان عيسایان چې لکه عيسى عليه السلام نوم پکې څوک اخلي کنه څوک وي د عزير عليه السلام یې غوسه ندي ویلی کنه او مشرکان ووي چې د ملائکو دیو دنیا کې ټول مرداغي عبادتونه کړې دي دغه هر چا چې د چا عبادت کړي دی هغه په دې خیال باندې چې بس د دنیا بل څه کوچت نشته نو قیامت کې به هغه پته مې اندوان به د بګوان پته مې چې د بګوان بګی چا سنوم یا سه اشتهار یا سه خنډ لګیدل کنه او څوک دنیا با د ګورو نانک پته مې څوک به د غوتم بوت پته مې دا رضی خپل له و چې کله پوشي چې الملک یوم اذن الحق للرحمن وکانه یوما علی الکافرین عسیرا زلون به اوچوي جو خو دا خو زمونږه پکې هیڅ نشته ده مونږه خو محرومه شو ها نو دې سره آیت لګولې دې چیر کله پته ولګي چې بادشاہي یقیني شو د رحمان ذات د بل چا پکې سن چلیږي نو په کافرانو ډیره سخت شو ډیره درانه شو په سمره درانه شو ګورای څوک به بکی ویلی ونیشي پزان بچکونه لګی دا بګی ناشنا خلق ده ها او دا خاص کر هغه خلق ده چې دې د الله رب العزت دین چې هغه د کتابو او هغه د پیغمبر سنتو ډیره خسته طریقې وي دا اقوال او افعال دا دینو کنا نو د دین خلق ډیر بل پلاولې دلې ولي څوک وته مخې تراغلی وبس نو ناچېږي ولي ده نو قران او سنت تنیر شو د الله کتاب او د پیغمبر سنت او طریقې تنیر شوي څوک وته مخې ته شنو په نچا تخپل پیران مخیط شو بس اگر نور سوک بیان پی جاندو دانن اگور اصندو پنجاب ٹول پدی مقتلع دی بس اگر بل سوک نپی جانی منزو دس نشتا روجہ نشتا زکاة نشتا حس نشتا پیر مرشد شتا بس بیان نور ستو ساجت دی نزیب ادبختو تا د قران او سنت او د اسلام په مقابله کې دغه بلاګان مخې ته شوې دي غیرو سمانی نه نور چا تازه خپل زماني او د خپل وخت عالمان او مولان او د هغه رسمونه رواجونه او بدعات دا ته مخ کې شوې دي نو بس اغی نور سن پیجنی چا مولان سکی پا غمونو که پا خادو که پا جماعتونو که نو بس باقی مبتلا دی چی دا دین دی نو دین نشتا اگر دا اغی خپل رسمی رواجی کار دی ختمو ندی و دمو ندی و ذکرو ندی تاویزو ندی و تارو ندی و مٹی والر ستر هکړې په دې باندې په دا کې ژوند تیری کیدا دی غاړی ته ډېر خلک دې چې مبتلا دي پکې ته باغی وسم په سنتو په سدري دري دواګانې کوي او وسم دا وی په غمونو کې درې ورځې دا خړې وبويږي او غوان را پرځي حیران وشي ته وای چې دا 1800 دی کو هلته 2000 نشته 1800 دی لاخه هغه زوړ کار دی زړه دستورونه ریواجونه نادي دې جنان ته دا په مخه شوی دی هر چاته څوک مخه ته شوی دی او د دین نه اړولې دی قران او سنت نه محروم کړی دی ناغه به قیامت کسه چل کوي الله رب العزت وای و یوم یعذ الظالم او یاد کا غرض چې چکونه بلګي دغه ظالم سره کاغه د زماني پیرو چې خلک ګمرا کړو کاغه د زماني غلط مولا او ناکار چې خلک ګمرا کړو د خپل لګو پیسو مې سو د پاره دومره تباہی کړې وځي خدای توبه بدعت او مشرکو مخلوق په داسې لار باندې اخته کړو چې غیبی یاد بل چا خبره اوري دا مزګه سره با چکونه لګي په خپل لاسونو باندې اعلی یذیم لاسونه ولې یاد کړو داغه نور بدنوم شته ته ځکه یاد کړو چې ډیر کارونه په لاس باندې لیکيږي نو ډیر کارونه د خلاف د سنت په لاس باندې کړیو کوم مسله به کولان لا سنې پکېوال که خلق به يرون هم به او تداسي غوتې سندلې چې ګوره یاد رکو لاسونه اوچت کړو خلاف سنت دواګانې به کولین لاسونه به اوچتول بار بار کسلی کلمه کل به کول نو پلاسونو به کول خلاف سنت اشتهارات فتوی کتابونه چاپ کول وغیرہ دغه سي کچرته سن نظرانه شکرانه به وړي او تیلې وې ته جوړ کړی وینو پلاسونو باندې نده با قیامت کې پدی لاسونو باندې چکونه لګي او خیرې بو ته کوي چې لاسونو غر کوم کړم یا لاسونو تاسو تبا کړم یعذ الظالم علی یده تاسو ظالم نه چې ګنې دنیا کې یو تن نه قران یو تن نه بیانې دا د هر زمانه ظالم یادې چې هغه ظلم دا کړو چې مخلوق یې په تیار کې ساتلو دا ټول خلق خبر دے دینا او ته وصیتو نکړیو کمل کې دبا نو به وصیت به وکړو چې ما خپل غاړه خلاص کړم ما هو تاسو ته خالص د الله د رضا لپاره صحیح لار خووا اذه بي دینه خلقونه مې بچ کړی چې ګوره نوې خلق ورازي نوې مسلې وکي خو ګوره زړه راټینګه کې او چې پلار نکوم سکړی دي نا کبا کوي ورته د وصیت تا وګره دی ولې ونه نه دی و چکونه لنګي په ځان باندې چې ژوند دې هم ټول په دې کې تیر کو چې څوک یې قران ته پرې نه خود سنت ته پرې نه خود صحیح عقیده ته پرې نه خود صحیح عالم ته څوک پرې نه خود د قران درس ته څوک پرې نه خود ادا وګورا فرض به وکړو نو اعلان به وکړو چې لکه ګیټ بند کړي ګورې چې څوک نو زی د جمع جواب وکړو توبه دا د باطل لپاره دا د مقابلې لپاره ولې په دې چې دا څه خلق دي چې هغه دوانه مانی لکه خلق تی خو اول تپوسو کې دا څه کوي ته د پیغمبر نه نه خبر دغه سنت نه نه خبر دغه منځ نه نه خبر چې هغه مونږ څنګه کړی دی فرض کوم دې کړی سنت کوم دې کړی ته چې دلته ناشته مې راف کې اذان نه د کابل دورانه جوړ کړی دی نو اندا پیغمبر بیا راغلی او د کور سنت خو کور وکړ کنه نو بیا راغلی نو په میراب کې کی ناشته نو ولې ځان سره ظلم کوي بیا په قیامت کې ستاده حالین پر ځان بخوري یاد کارت چې چکونه ولګي دغه ظالم مبتدی او مشرک سره په خپل لاسونو یقول او چغي بوي یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس دې مالرم چینه ولې مې د پیغمبر سره خپل لار دي تر مانی وي ښه ارمانی دل تراوي ته په پاز ارمانی لیکي خدا او پی جنا غره دا هلي وني څه وي چې بزن چکونه لګي نو غار مانی تم لیواني تم بدعتي او مشرکي خلق له خصب تپوس نکی او بس لگیائی دے ارمان کی اس قیامت کی چیا لیتنی افسوس دے دا ما سوکلو ما تا چاوی چی دا سکوا افسوس دے مالران و حلاکت دے مالران چینی ولی می د پیغمبر سره خپل لار چې دا په سنت باندې دا په قول باندې دا په یو خبره او په حدیث باندې چې ملغلری مون تفریخ ویم پاغي می خپل ژوند تیر کړی ویم نن باز ما دا حال نو یو دا ارمان کوي ښا ارمان بکې وای او څه نه منې کنا اوس ویننه تاسو دانمنه مشرانمنه ته خدای بنده مونږه پریدا ستا اصلاح کو ستا خیر خواهی کو چې ګورستا کامیابی او سنت رسول کې دا بیا په دې پسې ارمان کوي چې افسوس چې ما ټوله دنیا پرې خوي او د پیغمبر په قدم می قدم یې خوي ما رسول سبیلا دا یو ارمان شو دویم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا ویل هلاکت توی تا دیو سوازو نکی چیر آغا مرک سشو چی قیامت کے اوپو کسو کے چی با دنیا کے اوپو کسو کے گرزی دو چی سار بشنو شباب اکڑی وا اوازونه به شروع شو او هغه مرکز شي چې اوس مونږه تا اوازونه کوي چې را دي شي یا ویلتا ازما هلاکتا ازما موت لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا په دې خبره باندې چې ولې نوم زه چې نمې ویني ولې دې فلانی لرا دوست خپل چګور ما پیغمبر پرې خوځو نو فلانې میونی په دوستۍ سره چې دا زما مشر دی دا زما مرشد دی دا زما راهنما دی دا زما خیرخوا دی وګور وته نو مې ناخلی نو مواخله کنه تاسو کو يروي خلپې نه خرابو مخه دومره وته بد ګوري ښا چې نو مې ځکه ناخلم چې بیا به خلک کنګالول غواړي روک دې شنو مې ناخلم خپلانې وته وایم دا هغه یادې ښا هغه خپل پیر یادې غلط پیر توبه خدای ته دومره عقل پکې نو کنه چې دا مونږ او داس نشتا هر وخت نه لوګي دړي خيږي بویت نزي بیل مازا نو دا پیر دې پیر دې ته ویل شي دا شیطان دا غیا دی هغه فلانن خلیلا نموی نیولې دی فلانی لره دوست خپل ګوره زما تویلو چې زستا خلیل يم زستا دوست يم ډیر صفام او زه به تا تسهیلار خېما زستا خیر خوایم دا څه خبرې به ما ته کول نو بس ما وې دا زما دوست دی نو او نن زما دا حال لخه دا ټول د زده واجی نه نو قران زکه دا سلفه زیادی چې هغه کار څوک راشي فلانې غپیروم کې دی شي فلانې غلط استادوم کې دی شي فلانې هغه سیاسي مشروم کې دی شي جواب هغه په کې سوا غست کنه چې ګور علم په علماء او پس علماء حق الهک حق وسره کم دی اغه ټول دین خرص کو ایمان خرص کو بس چې پیسې وته ملاوي نو دین مې نشته دی اغه دین خو بس پیسې ده ولې د پیسو دین دی ته وي ښه چې جمعات کې به یو شانته عمل کوي په سکول کې بیا که چتا سو منځو سو ال ډبل شانته عمل کوي استاد ته جمعات کې دوا کوي او سکول کې دوا نکړه یاره وای د دې تاسو مکه تاسو یې پارس کې ګوته واخای کنه نو دا به زکه کوم چې مونږ هم په دوو دولو سکری ان کړی یو چې یو ځای کې یو شان عمل کوي بل ځای کې بل شان عمل یو ځای کې یو شان بیان کوي ته وای دا پنځپری په دې بدعت بردونه کوي او په شرک بردونه کوي یې سړی او چې خپل جماعت کې نو بیا دا ولي دا پیسو دین دی که نخوا اگه خپل دغه تا گوری فیده تا گوری. افسوس دی چه نوی نوی لیده پلانی لرا دوست خپل ولی سه نقصان کرده لقد اضلنی عن الذکر یقیناً چې ګمرا کړې ما د قران نه ډیر سره ډیر بد کړی ډیر لوی ظلم کړی ما سره چې ګور د قران نه مې نکړیو ما چې مزه پلا ما دې ځانی او پس دا غي چې زمون کلی تراغلو درسونه شروع شوی وو आवाज به مراتم او ډیر خلق پکې لاړو شامل شوم او غی پی رحم الله او کونو قران نه زدکړو ارسارسو همون چې ویلنم اغستو نو د برابر سترګې راويستي سي سترګې ډېرې ناکار وي او سي د سترګو د پاسه غروزي نه وي اغلا ناشنا وي ته وته دغه چې اپته کې به یو ځل خړېلې نو دغه انسان ډېر ناکار شکلي ښا بس مونگ تا ویستر گیر آویستی چی گواری خبردار نو بس مونگ تار سرا رسیدلیو دا اللہ فضلو و با ددن مجبورو نی پری خودو وی کم رہ باشی و بیا امور اپلار تا مشرکان وی بیا با دچا جنازی نکو بیا با دچا اسی را بای سرمن و اسمان جوڑ کو یقینان مونگ گم را کلیو دا اللہ دا کتاب نا بعد جا انیم پس دا غی چراغل اوماتا وکان الشیطان للانسان خذولا وسوی یو په شرمونه او شرمول ځکه لوی شرم خو دې نه نه نه ورځې دې دنیا کې کې به وسړی شرمې ځنه چرته حوصله 50 پېته کسان وو دا غي وخت نور څه کنو خبر کنه نن خو چې صدا الله مخلوق دې چې یتل زرقامه کنه الله تعالی علم دی اگر ټول لار دی او دا غی په مخ کې رسوا شو په شرمونه او شرمونه او یقینا دا شیطان دی د انسان د پاره شرمونکې شیطان څوک دی دلته دا یو د پیریانو غنیا دی اخو ته وینېوم نه تا دا پلانې دی کنه پلانې شیطان او د پیریانو نمو پسرینو امراد تندل تکی انسی شیطان دے تو بندیانو آ شیطان اگوی پا شرمونو شرمولو دا حق نیمنی کلو دا صحیح لار نیمنی کلو چاگی که دیر عزتو اگی که دیر خیر و برکتو پا دنیا کیوں پا آخرت کیوں اگی آگا دی دارش دلان دی بلار دی اس تکلیف و تنشت دے او منگ دغا سے مبتلایو پا خلو کی ڈوبیو دا دې شیطان مونږ سره دا کار وکړه. دې تخویف او خروی وی چې الله د قیامت حال بیانې دې ظالمانو ولي وته بیانینن چې بیا قیامت کې داو نه وی چې را مونږه خو نو خبرو ثنه وی خبرو تا قران نو اورېدلې تا وګی دا ټول احوال نو اورېدلې دې لپاره چې غم د سره پیدا شي چې د قیامت در رسوایه او د شرم نه ځان بچ کی اچي وسیم نه بچ کی نو بس د ځان دشمن به نه فا اخر